ก็ใครๆก็บอกไปถือศีลที่วัดไปนุ่งขาวห่มขาว อยู่ที่ไหนก็ได้หมดแต่เขาก็ยังงงว่าเออทำไมอะไร มีเยอะเลยบางคนเตรียมผ้าเตรียมอะไรมาเสร็จหรือบางคนเตรียมนะใส่กระป๋องกระเป๋าเสร็จจะไปสวนโมกพอมาเจอทั้งลุงเลยไม่ต้องไปแล้ว หนูเจอหลายคนเลยที่แบบเขาได้มาตรงนี้แต่ว่ายังไม่นี่ตัวเราก็ก็พูดผมนึกล้ออะไรอย่างเง ี้ ยถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็ได้แค่ผิวเผิน เมื่อกี้ได้พูดให้ฟังเด็กสองคนเมื่อวานตอนเย็นฟังแล้วก็ทึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนมีลูกศิษย์ใหม่คนชื่อพรแต่ตัวเล็กกว่าพรหน่อยเป็นหมอนวดอายุ44มาสองครั้งแล้วมาครั้งที่สองมาถวายสังฆทานมาตอนเช้ามาเจอกับพรพอดีเจอเดือนด้วยก็เลยบอกเนี่ยไอ้สองคนอยู่มาตัดสรุปพิเศษเลยเดือนเนี่ยฟังองค์ครั้งแรกตัดสรุปสองครั้งซ้อนๆกันเลย เดือนไอ้พรนี่เหมือนกันอ่ะลุงคงไม่เคยให้ลูกประคำใครไปเลยลูกประคำอย่างเนี้ยให้พรนี่ไปสงสารเขาชักเม็ดหนึ่งไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดเม็ดที่สองก็ไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดพอเข้ารอบที่สามนะพุ่งแสงสว่างเต็มห้องหมดเลยแต่ไม่ได้หลับตาไม่ได้หลับตาหรือตาเนี่ยไม่สามตัวเป็นหัวใจของทุกศาสนาไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดวันทั้งวันส่วนลึกจะทำอย่างนี้แต่ข้างในเราก็เอาเป็นยึดมันอย่างชาวบ้านในตัวเขาเรียกปากอย่างใจอย่างปากเราพูดกับชาวบ้านทั่วไปเป็นเรื่องสมมติบัญญัติของโลกที่เขาจะต้องพูดอย่างนี้ให้รู้เรื่องกันแต่ส่วนลึกเราอย่างไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเราไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดเนี่ยคือการปฏิบัติถูกต้องตกกฎเนี่ยลูกท่านอาจารย์พุทธทาสลูกของหลวงลูกอาจารย์ของหลวงเนี่ยนะอย่าทำผิดต่อกฎธรรมชาติถ้าทำผิดมาอะไรมีความทุกข์มากนั่นยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดไม่ทุกข์งั้นวันทั้งวันเราไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดในส่วนลึกเนี่ยเราปล่อยวางทุกวันสักวันหนึ่งก็ทัศรู้เองทำจริงๆงั้นเรื่องทั้งหมดลงเรื่องมรรคผลนิพพานหมดจะขึ้นต้นเรื่องอะไรอย่างเนี้ยมีคนมาถามเยอะน้ำนิ่งตะลิ่งไหลหมายถึงอะไรนะตั้งแต่เช้ากว่าจะมานั่งตรงนี้ตะลิ่งไหลไปแล้วกี่สิบเรื่องกว่าจะเข้านอนร้อยกว่าเรื่อง เกิดดับเรื่องนะก็เรียกตะลิ่งไหลสำนวน วันหนึ่งนาทีเกิดไปแล้วร้อยชาติพันชาติเท่านั้นเอง วันหนึ่งเรื่องหนึ่งเขาเรียกมาแล้วถ้าเราเผลอติดเขาเรียกชาติอีกเรื่องอีกชาติอีกเรื่องอีกชาติเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้พระเจ้าพูดเรื่องนี้ลึกมากเข้าใจยากนี่งงหาวิธีใช้เข้าใจนี่ง่ายๆก็เลยเอานี่มาให้เข้าใจง่ายขึ้นมองเห็นความไม่มีในความมีหมายว่าความรู้สึกของเราในจิตในใจของเราแต่ละครั้งละครั้งที่อะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยดูที่เนี่ยมันบอกส่วนลึกก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงสักเรื่องไม่มีในความมีนะที่ว่ามีจริงอ่ะเดี๋ยวดับถ้ามีจริงต้องมีดับบังคับได้อยู่ในอำนาจเราได้นี่มีจริงสักเรื่องสรุปแล้วชีวิตที่ผ่านมาแล้วเป็นชีวิตแห่งความฝันทั้งหมดเลยไม่จริงสักเรื่องถ้าจริงก็อยู่ในอำนาจเราได้บังคับได้ถ้าหยาบๆนะบังคับได้ไหมล่ะให้นั่งตรงนี้แล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถอื่นไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่อยากอยู่แล้วโอ้ปวดจะตายเจ็บจะตายเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนท่าเลยอีกต่อไปเนี่ยก็เลยไม่เที่ยงไม่ทุกข์มันจะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยจังวะให้สุขขนาดไหนเดี๋ยวทุกข์สุขขนาดไหนเดี๋ยวทุกข์ใช่ไหมแล้วควรเลยที่จะยึดพอไม่ยึดปุ๊บนี่แหละคือการปล่อยวางนะรู้จักว่าคนที่ผ่านน้อยๆมากขึ้นเนี่ยคือสะสมบารมีจริงสักวันนึงก็ประตูใจเปิดพุ่ง จะแรงอันนี้เดี๋ยวจะถามหนูว่าคนใหม่เนี่ยฟังดีนะชีวิตผ่านมาแล้วหลายปีบางครั้งบางวันบางเวลารู้สึกสบายใจยังบอกไม่ถูกมีไหมมีนะบางครั้งบางวันบางเวลาอยู่ๆก็ร้องเพลงเล่นคนเดียวมีไหมสองนะบางครั้งบางวันบางเวลาเอ๊ะวันนี้สมองโปรดโปร่งคิดอะไรออกเป็นว่าเล่นมีไหมสามเนี่ยนะสรุปแล้วมีเพชรน้ำหนึ่งอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักว่านี่คืออะไรนี่แหละเขาเรียกมรรคผลนิพพานชิมลอง นี่เราอยากให้อันเนี้ยเด็ดขาดอย่างพระอรหันต์แล้วก็มีการปฏิบัติวันทั้งวันไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดนี่แหละปล่อยวางจิตก็จะว่างเจตนาปล่อยวางทุกวันจิตก็จะว่างเจตนาทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งว่างตัดสรุปพุ่งโสดาบันสกิทาคามีนาคามีพระอรหันต์จะรู้จักอันหลังนี่อยู่ที่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดอย่างพระอรหันต์เด็ดขาดเลยถ้ายังคนยังอีกหลายครั้งแม้แต่ผู้เจ้าของเราสามครั้งจึงได้เด็ดขาดในคืนนั้นหัวค่ำครั้งกลางดึกครั้งใกล้สว่างครั้งสามครั้งเด็ดขาดตรัสรู้สามครั้งเด็ดขาดมันฝึกไปเถอะจะได้ไม่เสียชาติเกิดมันจะรู้จักสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้รับสิ่งนั้นมีอยู่แล้วด้วยคือมรรคผลนิพพานอย่างนี้เนี่ยลูกศิษย์ของลูกไปญี่ปุ่นมาไปดูงานป้ายสีแดงเนี่ยให้ความดีสูงสุดที่มันควรจะได้รับลงมืองานนะไปฟังไปหาพระนิพพานไปฟังพระนิพพานก็ไปดูงานญี่ปุ่นมาแล้วก็เส้นขนมมาฝากน้องจะมาแกะฉันอ้าวไอ้มันมีปริศนาทำด้วยมีหิ้งเกียร์มีโป้ยกายอะไรนี้ตัวเส้นอะไรมีในลำเดียวนะแล้วคนคนนี้เข้ามากับแม่เขาเขาถามปัญหาลูกน้องตาเนื้อดีเนื้อชั่วหมายถึงอะไรน้องก็บอกไม่ยึดนั่นแหละเท่านั้นแหละได้ผลเลยตัวสอนปกเห็นนะกูตัวเนี้ยแม่ตกตะลึงเอ๊ะลูกสาวเราเป็นอะไรวะเมื่อกี้มึงนั่งดีๆแม่นั่งสัตว์อย่างเงี้ยตอนนี้สัตว์ทุกคนเนี่ยนะแสดงว่าอย่าดูถูกเด็กๆไอ้เด็กนี่มันถึงจะเกิดที่หลังแต่มันสนใจจริงแล้วมันต้องการอยากรู้เรื่องนี้ก็ได้ผลก่อนแม่เพราะว่าได้ผลเมื่อวันแม่นี่เองที่แล้วนี่แม่เด็กคนนี้มันมาได้ผลมาทั้ง 3-4 ครั้งนวลชื่อนวลเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้จัดการบริษัทสแตนเลย์อยู่ทุ่งสิทธิ์บางพูนอ่ะ ใครก็มามาหาลุง พี่สาวเขามาหาลุงเมื่อ10 กว่าปีมาคุยกับลุงอยู่เรื่อยพี่สาวก็ก้าวหน้าพอสมควรแม่ก็เพิ่งได้ผลวันนั้นแม่ก็ได้ผลน่าอัศจรรย์เลยพระอาทิตย์ทรงกฎดีตอน4 โมงเช้าตรงนี้ทรงกฎลูกนั่ง3 คนดีใจกันใหญ่เห็นแม่ได้ผลแม่อุทานออกมาเลยว่างโล่งหมดเลย แกสนใจเรื่องนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยอนุสาวรีย์แม่ของจักรวาลคือลุงทำล้อเจ้าคุณก็ทำอนุสาวรีย์แม่ของเขาสวยลงทุนหมดไปตั้งหลายตังค์เป็นแสนๆมั้งลุงเนี่ยโตเอ้ยอะไรเนาะเอาใส่เศษท่อมาตั้งไอ้เนี่ยคนเนี่ยก็ทาสีเนี่ยอนุสาวรีย์แม่ของจักรวาลนะแล้วได้ผลเกินคาดไหมล่ะทำให้คนตัดสรู้ได้ด้วยนะแกก็ถามว่าน้องตาโยมอยากรู้เรื่องนี้มานานแล้ววันนี้ขอถามปัญหาเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรบอกอันนี้ล่ะอนุสาวรีย์แม่จักรวาลแม่ของทุกสิ่งทุกอย่างหมดในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเลยกี่จักรวาลกี่โลกออกมาจากนี้ทั้งหมดที่ออกมาได้เพราะอะไรเพราะผลธรรมชาติมันเป็นตัววิวัฒนาการให้ออกมาคือตัวอันจังเนี่ย หลายหัวเรือยังไม่ขาดสายถ้าไหลมันไม่ไปไหนไหลแล้วกลับไปหาสุญญตาหาความว่างนั้นความว่างเนี่ยเป็นพื้นฐานของคนที่ยังไม่บ้าด้วยกันมีด้วยกันทุกคนนั่งลงใช้คำว่าเพชรก็ได้คำว่าสุดแท้แต่นั่งลงจบพูดมีด้วยกันทุกคนนั่นคอยสนใจจริงแล้วขยันมาหน่อยอย่างนี้มาเขาขยันเขาก็จะบ้าใจก่อนเขาหน้าดำ ภ า พของ อ าจารย์พ ุ ทธทาสก ับ เป็น รู ปให้หน ู ฟ ัง เนี่ยรูปนู่นแบกควายลงเสียงล้อเจ้าคุณที่เนี่ยมันทำงานแบกควายมันดื้อก็เลยเขียนล้อเขาก็รู้ต้องลงเขียนเสร็จแล้วลงไปติดตรงหน้าประตูห้องเขาน่ะ รู้ไม่ติดที่นู่นได้แล้ว ติดที่ห้องเขาหน้าประตูเขาก็รู้เขาก็ยิ้มๆเข้าออกเข้าออกไปนี่เห็นภาพนี้ลุงเขียนรอเขาผู้แบกภาระแบกควายตัวเบลเลอร ์ลุงไม่ได้ว่า อ๋อเออในเด็กมันจบศิลปากรมา ก ็บอกให้เขาเขียนมีหลายคนมาหาลุงตรงนี้ลาแล้วลาอีกกว่าจะลงบันไดไปได้อย่างน้ำผึ้งนาฬิกาดารามันลา3ครั้งกว่าจะลงบันไดไปได้ยังไม่อยากกลับอ่ะไอ้พ่อแม่ก็จะกลับมันก็ยังไม่อยากกลับอีกคนลา5ครั้งกว่าจะลงบันไดไปได้ฟังแล้วมันสบายใจมันมาถึงตรงนี้ไม่มีเรื่องร้อนมีแต่เรื่องเย็นและเย็นอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปิติใครทำได้อย่างนี้ไม่เสียชาติเกิดมีบุญเพราะได้ทำคนที่เป็นมนุษย์ได้อย่างลุงที่เปิดที่เราไปที่ทุ่งลังสิตนักปราชญ์นะ เดี๋ยวนี้ท่านก็เป็นนักปราชญ์แทนท่านอาจารย์พิชานเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านเรียนปริญญาเก้าก็ได้ปริญญาเอกไปสอบอเมริกาอีก10ปีท่านเรียนมาตั้งแต่เป็นเนนนะตัวเล็กๆตัวแค่15 16กลับมาเคว้งไม่จะเอาตรงไหนเพราะเรียนเยอะเพราะเรียนอะไรรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญแหว่งไปหมดผมมาทางสี่แง่เจอไปโน่นนิดกลับมาแล้วนี่หน่อยกลับมาแล้วกลับเลยวนมาอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสักทีนั่งลงแล้วต้องแวะหาลงตักหาลงลงนั่งลงอยู่องค์เดียวพอถึงปุ๊บกับเขาลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะทั้งพระทั้งเขาตั้งมาหาถามว่าที่นี่มีโครงการจะทำอะไรบ้างครับหนูตอบทำคนให้เป็นมนุษย์ทุกคนอยากเป็นมนุษย์นั่งเงียบกึ๊บอยากเป็นมนุษย์ลุงไม่ได้พูดมากเพราะรู้ว่าท่านเป็นนักปราชญ์ลุงพูดว่าไงฟังให้ดีท่านว่าถือแก้วออกสิจะดื่มลุงบอกปัจจุบันท่านจิตไม่ว่างอย่างเดียวพอแล้วท่านกำลังจะเอาดองสิ่งเข้าปากของสิ่งไม่เข้าปากท่านลาเปียกจีวรหมดเลยอาจารย์นะเราพูดเท่านี้ท่านลุงถนัดอย่างนี้ถนัดสอนแบบพูดสั้นๆง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยมากพูดแบบโอ้โหเหนื่อยยัง แต่ถ้าเราสอนเราบอกอย่างนี้ลูกเขาต้องมีพื้นฐานมากๆ ต้องมีพื้น ถ้าไม่มีก็เยอะอ่ะล ูกได้ต้องมีพื้นนั่นอย่างลุงจะโดยมากจะนั่งตรงนั้นไม่นั่งตรงนั้นก็นั่งตรงนี้ใครเข้าประตูปุ๊บลุงมองหน้าเลยที่ใบหน้าเขาบอกทุกข์มากหน้าดำให้ขาวขนาดไหนเนี่ยหน้าดำบางคนร้องไห้มาเดินได้ยินร้องไห้โอ้หลังวันพอมาถึงตรงนี้บอกมีเรื่องอะไรโย่พอเขาเล่าให้ฟังพูดสองคำยิ้มได้เลยเศรษฐีพันล้านร้องไห้ลูกหัวเราะไม่ออกมาทั้งหลายเดือนลุงพูดฟังเดี๋ยวเดียวหัวเราะกากได้นะเศรษฐีพันล้านเจ้าของบ้านไททองอ่ะที่เอาบ้านทำฉาก มาหาได้รู้ ไ ห มล่ะมานั่งร้องไห้เช้ามืดห้องเปิดประตูเห็นนั่งร้องไห้รออยู่ก่อนเลยชื่อแกะชื่อเล่นชื่อแกะเป็นผู้หญิงหลงๆเนี่ยเป็นพระหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งแต่มันรู้ความลับของธรรมชาติพระยาวเอาเรื่องที่พระเจ้าสอนทั้งหมดหรือทุกศาสนาเลยนะมันเป็นอุบายเข้าถึงความลับอันนี้ให้ได้แล้วมีด้วยกันทุกคนที่ยังไม่ว่ามีด้วยกันทุกคนจะเรียกอะไรนะพระเจ้าก็ได้เรียกมรรคผลนิพพานก็ได้เรียกปรมัตตมันก็ได้เรียกสิกก็ได้เรียกไกรวันก็ได้สุดแท้แต่จะไม่เรียกหรือเรียกเต๋าเต๋าอะไรได้นะเรียกชื่อต่างกันแต่ได้รับรสอย่างเดียวกันอุปมาฟังในขวดเนี้ยจะเป็นน้ำอะไรก็ได้น้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำเค็มน้ำจืดอะไรก็ได้ในขวดนี่ยี่ห้อพุทธเจ้านี่เราเจอนี่พระโมฮัมมัดนี่พระเยซูต่างคนต่างเอานิ้วจุ่มในน้ำปั๊บมาแตะลิ้นอ้าวอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันเนี่ยนะเนี่ยเรามีความสามารถทำอย่างเงี้ยได้มันโยนลงไปโอ้โหเยอะแยะเลยไม่ต้องมาลบกันไม่ต้องมารังเกียจซึ่งกันและกันส่วนลึกมีอย่างเดียวกันมาจากที่เดียวกันอย่างพระเจ้าเขาพระเจ้าสร้างโลกของเราอะไรสร้างสุญญตานี่แหละจำไว้นี่อยู่ก่อนแล้วตอนนี้กฎธรรมชาติเป็นตัววัฒนาการนะออกมาหลั่งไหลไม่ขาดสายสรุปว่านี่นะครับความหมายก็อย่างเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่ำกัน ไม่สนใจแล้วก็ถามได้นะนุษย์สงสัยในถามนี้จะอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายต้องสร้าง น ั่ นสร้างน ี่ แล้วจะหล ุ ดจะอะไร นี่ตรงนี้ไม่ต้องสร้างอะไรต้องมาถึงก็คุยกันเดี๋ยวเดียวรู้เรื่อง ทำได้เลยคุยได้เลย ยกตัวอย่างก็ได้อย่างคนงานตรงนี้แกเกิดมาทำงานจริงๆคนเนี้ย ไปอันนี้ขณะนี้อายุ63แล้วแกก็หามาตั้ง63ปีมาเจอหลวงลุงวันนั้นฝนตกหนักลมแรงลมพัดมาทางนี้ลงลงทุนเอาร่มใหญ่มากางแกนั่งนู้นตะโกนพูดให้แกฟังแกได้ผลมาตอน 3:00 เห็นนะ63ปีกว่าจะรู้จักอันนี้ได้หาตั้งนานก่อนที่รู้จักอันนี้แกก็เกือบผูกคอตายเลยค้าขายทุ่มใหญ่เลยเพราะโลภจัดทุ่มจนหมดตัวเจ๊งเจ๊งขายที่นาไปไหนใครๆก็เลยเท่าแก่แล้วตอนนี้เท่าแก่กระเป๋าแฝงมองต้นไม้ต้นไม้หมอจะผูกคอตายก็เจิงลงเดี๋ยวนี้หน้าใสก่อนหน้าดำเหมือนกับเนื้อเข็มเนี่ยแกส่งก๋วยเตี๋ยวส่งข้าวทุกวันส่งทุกวันตอนเช้าบางทีก็ฉันต้มยำว่ามีต้มยำส่งทุกวัน คงทำบ ุ ญมาเยอะแล้วได้มาเจอหลวงล ุ งก็ได้เจอ โอ้ยเยอะใครมาเจอหลวงลุงโอ้โชคดีโชคดีแล้วนะ แล้วก็ลุงไปตอนไปหาบ้านก็แจ่มย้ายบ้านเราก็ไม่เคยเจอเลยเนี่ยเพิ่งมาเจอนานมากแต่ไม่นานหรอกก็คือเหมือนลุงอยู่ตลอดไม่เจอก็เหมือนเจอก็คนที่ตายไปแล้วเหมือนเราอ่ะจะไปคิดอะไรล่ะ จิตว่างอะไรนั่นแหละจะไม่ว่างอะไรนั่นแหละเหมือนนั่นแหละ ทุกคนก็ไม่หมดแล้วไม่เป็นไรเลยตัวท่านก็คือคำสอนนั่นแหละหรืออะไรก็ถือว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจิตว่างเมื่อไหร่นั่นแหละคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริง มันเป็นคำที่สั้นๆง่ายง่ายแต่พอดีโอ้ลุงไปเมื่อก่อนลุงอยู่ที่บ้านยายทำงานได้ตอนนั้นลุงยังไม่แก่ยังไม่เป็นโรคอะไรเลยตอนนี้ละสังขาร ยายังเป็นหอบนะพอทำประโยชน์อะไรได้ก็ฉันไปก่อนถ้าทำไม่ได้ก็เลิกฉันแล้วข้าวก็ไม่ฉันแล้วไม่เอาแล้วดื่มแต่น้ำอย่างเดียว ก็ให้คนเป็นมนุษย์อีกเยอะๆหน่อยดู พอแล้วแค่นี้ก็โอ้โหเอาขนาดไหนเดี๋ยวเขาเอาองค์เดียวพอแล้วนี่ถึง155แล้ว ได้นานแล้วหนึ่ง หนูขยันมาสิจะได้เป็นคน156 ลุงจะรักสังขารแล้ว ป้าเขาก็จะอันนี้เหมือนกัน เรื่องหลอกทั้งหมดไม่มีเรื่องไหนจริงมีเมื่อคิดทุกสิ่งออกมาจากจิตเนี่ยน้ำพึ่งได้ผลอันนี้ทุกสิ่งออกมาจากจิตและจิตแท้จริงนั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงดังนั้นทุกสิ่งจึงทรงอยู่โดยความว่างจากตัวตนนี้ลำดอนมีเมื่อคิดเกิดแล้วก็ดับไม่เห็นมีตัวตนจริงสักครั้งก็ไปยึดทำไมก็ไปยึดนั่นตัดสรู้กันตรงเนี้ย อ ดีเจ้าที่ที่เจอหนูไม่ต้องอ้อมเยอะไม่ต้องอ้อมหลายภูเขา ถูกหลอกโยมทำบุญกันสี่ชาติหน้าจะได้ไม่อดเคยไปหรือยังจะให้โยมไปคนบอกก็ไม่เคยไปว่าไปตามตำราเลยนี่เขาเขียนเขียนไว้ยิงคัดลอกยิงเลอะเทอะเด็กๆของลุงเดินเที่ยวในสวนเนี่ยของลุง5ขวบมาจากคลอง6แล้วมาอยู่ที่นี่ถิ่นเนี้ยนนเนี่ยเดินไปนี่ก็เจอวัดนี่ก็เจอวัดแต่ละวัดมีภาพอันนี้เป็นภาพเขียนของภาพปั้นตามวัดทุกวัดเดี๋ยวนี้หายหมดไม่มีเหลือสักวัดมีประโยชน์มากเลยว่าไม่รู้จักคุณค่าทำลายหมดอะไรมาอาตมาทันทีไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานมีสื่อมวลชนไปถามท่านเอามาตั้งไว้ทำไมครับท่านก็ตอบบอกว่าเนี่ยที่ปกครองประเทศอินเดียได้เพราะไอ้ลิง3ตัวนี่มันสอนอยู่ทุกวันเตือนสติอยู่ทุกวันเห็นทำมันไม่เห็นสักบ้างเลยได้ยินทำไมไม่ได้ยินสักบ้างเลยมีปากพูดเท่าที่จำเป็นเนี่ยท่านเป็นปกครองประเทศอินเดียได้นะจะเก็บหมดทุกเรื่องได้นะโอ้โหประเทศอินเดียมันใหญ่โตขนาดไหนมันก็เลือกเอาสิเลือกเอาวังเลือกดูที่สำคัญสำคัญอันไหนไม่สำคัญก็ไม่ต้องนั่นเรางานไม่ทำงานอย่าทำเป็นกระดาษซับซับหมดเก็บไว้เหรอเยอะแยะหมดกระดาษซับหมดอ่ะเก็บหมดอะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็บหมดเลยนักแอนี่เลือกเอาวางเรื่องที่จำเป็นจำเป็นเป็นไงเบามาตั้งเยอะมาโอ้เก็บหมดหนักเยอะเปลี่ยนฐานแล้วก็ไม่เดินต้องใช้มา5-6ปีแล้วในกาแบบนี้เขาไม่แก้กันหรอกเขาใช้ซื้อใหม่กันคือแก้แล้วไม่คุ้มกันอ่ะราคาไม่แพงมันทำเดินของไม่ดีวันประมาณ10เมตรเนี่ยมันทำให้เขาเรียกปรงสังขารมากขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงไม่อยู่เกิน80พอแล้วพระนนท์จะทูลให้อยู่ต่อก็ไม่เอาแล้ว80พอลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเอาวันเด็กหนุ่มๆก็นั่งคุยกันดีนี่คุยเพลินเอาที่ตอนนี้เนบชามากินบอกเห็นหรือยังนี่ไงเห็นไหมมันสอนยิ่งกว่าหลวงตาสอนความไม่เที่ยงความนิจังนี่นะมันกบเกลื่อนไม่เห็นความทุกข์พอเราจะทุกข์อ้าวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเปลี่ยนนี่ครับเห็นไหมกบเกลื่อนเอาอนิจจังมาปกเกลื่อน นั่นจริงๆได้เขียนในป้ายดำอ่านดูนะอย่าสร้างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ขึ้นมาอย่ายึดแบบปรำปลาเป็นบ้าหลังดูเท่านั้นดูให้ปะอานิจังจนกระทั่งจิตไม่ยึดติดอะไรเห็นไหมเห็นจริงโอ้เห็นมีเรื่องไหนจริงแต่เรื่องเปลี่ยนทุกเรื่องเลยเรายึดทำไมเห็นไหมความคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเรื่อยนะเกิดดับอะไรเนี่ยไม่มีตัวตนจริงแล้วยึดทำไมเขาไม่ยึดนั่นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องมันจำไว้ส่วนลึกยึดไม่ได้ทั้งหมดหัวใจของทุกศาสนาลงอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนพระเยซูพันมากก่อนพระเยซู500ปีพระเจ้าตรัสรู้ก่อนพระมูฮัมหมัดพันปีนะพระเจ้าตรัสไว้ก่อนแล้วตรัสไว้ว่าไงนะสเปธมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคนยึดมันถือมันว่าเป็นตัวตนของตนพอไม่500ปีพระเยซูเอาของเราไปพูดถ้ามีแฟนจงทำในใจเหมือนกับไม่มีแฟนนี่คือไม่ยึดถ้ามีลูกจงทำในใจเหมือนกับไม่มีลูกนี่คือไม่ยึดถ้ามีทรัพย์สมบัติจงทำในใจเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัตินี่คือไม่ยึดพอไม่พันปีพอโมหมัดก็เอาเรามาพูดอีกจงตายซะก่อนตายก็คือไม่ยึดนะเนี่ยจำไว้หัวใจเราอันเดียวกันหมดทุกศาสนาเลยจะขยายไปศาสนาไหนก็ได้ลงอย่างนี้หมดนี่ยกมาตัวอย่างให้ฟังนะมันต้องลงศึกษาเปิดใจกว้างรู้อยู่ส่วนมากมาจึงได้รู้เรื่องอย่างนี้พอเข้าถึงแล้วมันอย่างเดียวกันหมดจึงจะเรียกชื่อต่างกันไปทั้งนั้นนี่ศาสนาพุทธศาสนานั้นศาสนานั้นในโลกนี้มี12ศาสนาศาสนาใหญ่ๆในโลกมี3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามแต่หัวใจลงอันเดียวกันหมดใครลอกแบบจากใครเราตัดสู้ก่อน500ปีพระเยซูอยู่ๆเนี่ยหายมาแถวๆเนี้ยใกล้ๆทั้งประเทศอินเดียเนี่ยหายมาเรา15ปีอยู่ก็ลงมาจากยอดเขาเลยบอกว่าเป็นลูกของพระเจ้ามาประกาศศาสนาเลยเนี่ยแสดงแกแอบมาทำความเปลี่ยนอยู่บนยอดเขา15ปีพ่อโมหมัดเหมือนกันโมหมัดเป็นลูกจ้างนะนี่นายทุนเป็นแม่ไม้ค้าขายระหว่างทางอาหรับกับทางอินเดียนี่พ่อโมหมัดก็เป็นลูกจ้างลูกหาบอะไรมาด้วยติดขบวนการค้ามาเลยก็มาแอบศึกษาของเรากันนี่อยู่ๆก็เริ่มสนใจไปอยู่ถ้ำตอนเช้าเย็นกลับต่อไปยังไม่กลับเลยตอนนี้ไม่กลับบ้านอยู่บนถ้ำตลอดอยู่ถ้ำ6ปีได้ผลในระดับหนึ่งออกประกาศศาสนาอันนี้เปรียบเทียบได้เลยฟังให้ดีเลยนะพุทธเจ้าตรัสรู้เด็ดขาดจึงได้ออกประกาศศาสนาอย่างพระเยซูพระโมฮัมหมัดนี่เราเจอเนี่ยพวกนี้เป็นเพียงโสดาบันนะขอประกาศศาสนาเพียงได้ผลขั้นแรกนะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระเจ้าเนี่ยตรัสรู้เด็ดขาดจึงได้ออกประกาศนั้นพวกนี้จึงวิธีสอนจึงต่างกันลิบเลยพระเจ้าบอกเอาปัญญานำหน้าต้องให้ได้ผลก่อนจึงค่อยเชื่อไอ้นี่ไม่งั้นบังคับเลยถ้าไม่เชื่อบาปไอ้นี่ไม่เชื่อฆ่าตายชักไปไหวไปนี่ผมก็เลยเนี่ยขณะนี้อิสลามเสียชื่อเสียงผมเนี่ยผูกคอการร้ายกับพวกอิสลามทักทายกับอิสลามนะราชินีก็พูดออกมาเมื่อปี2ปีที่แล้วบอกเนี่ยศาสนาสงครามศาสนาทำสงครามเกี่ยวกับเรื่องศาสนาถ้าในทัศนะของหลวงตาหลวงตาไปไกลกว่านั้นเขาไม่เข้าถึงหัวใจจริงๆสิจะได้เรียกว่า เราว่าอ๋อมาจากที่เดียวกันแล้วกลับไปหาที่เดียวกันจะได้ไม่ต้องลบกันไม่ต้องเบียดเบียนกันมีแต่ให้กันอย่างลุงทำตรงเนี้ยเช้ามีแต่ให้ให้อะไรนะให้วัตถุเป็นทานให้อภัยเป็นทานให้วิชาความรู้เป็นทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่คำว่าขอบใจเนี่ยทำอยู่ตรงนี้10กว่าปีสบายไหมไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครไม่ต้องเป็นโรคประสาทนอนหลับสบายค่อยอยู่ไม่ได้ค่อยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นบอกป้ายเหลืองย่อยนั่นแหละใครนั้นได้ผลรู้ไหมจักรพรรดิพระเจ้าโศกมาราชเรียนตัวเล็กๆนะเทศให้ฟังเทศเรื่องนี้พระเจ้าโศกมาราชทำสงครามเสร็จใหม่ๆพักนั่งพักผ่อนในวังเรียนตัวเล็กเข้าไปบิณฑบาตในวังเห็นน่ารักอ่ะก็เลยนิมนต์ให้เนนเข้ามาฉันในวังพอฉันเสร็จแล้วขอร้องให้เนนเทศให้ฟังสักกันนะเนนก็ไปเทศเรื่องนี้ก็เทศถูกใจพระเจ้าโศกจับศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หลุดพ้นทั้งกางเกงพอหลุดพ้นเองทำสังฆนาครั้งที่3หนังสือพระมันมีสมัยพระเจ้าโศกมาแล้วสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีพอทำสังฆนาเสร็จปุ๊บส่งพระอรหันต์ไปประกาศศาสนาเกือบทั่วโลกส่งมาเมืองไทยนี่2องค์พระโสนากับพระอุตระอยู่นครปฐมแล้วสืบช่วงมาถึงทุกวันนี้แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ประสีภาษาเรื่องนี้เลยรู้ตาหลวงองค์ไม่รู้พระโสวตน3ต้น1ต้น2ต้น3ต้นนะพอระลึกถึงท่านท่านอุตส่าห์พุทธศาสนามาให้เราแต่เราไม่รู้จักท่านโอ้โหแย่เลยไม่มีความกตัญญูเลยจริงตามปกติก็นอนงอมั้งกุ้งเพราะเหยียดไปแล้วมันปวดแกเป็นอัมพาต4ปีกับ6เดือนเหยียดตุ้งนอนเหยียดตุ้งนะแล้วก็ยิ้มเนี่ยแสดงเยอะเย้ยความตายนะ แล้วผิวเหลืองสวยเนี่ยแหละเคยเกิดอย่างนี้ก็เลยตายก่อนตายเป็นไม่ยึดแล้วไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่เอาแล้วเข็ดแล้วแล้วแกก็เพิ่นพูดออกมาเลยพอวันนี้ไม่เอาไม่เป็นอะไรอีกแล้วนี่คนที่ตาไม่เป็นเป็นยังไงมา ตาถลนตาเลือกนี่แสดงถึงความกลัวตายหนึ่งนะแลบลิ้นนี่ก็กลัวตายยังไม่อยากตายบางคนหาที่พึ่งพวกนี้ตายไม่เป็นเขาเรียกตายโหงพวกนี้ ผมตายไม่เป็นคนตายเป็นก็ตายก่อนตายอย่างนี้คนนี้เก่งทำผลิตประกาศศาสนาในวาระสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจทำให้ลูกหลานดูได้ ในข้างอุตการก็มีตัวอย่างอยู่อันหลวงก็เอาตัวอย่างเอามาทำประโยชน์ทุกวันนี้นั่นคือท่านอนาถาเป็นกษัตริย์รวยที่สุดในยุคนั้นมีทองเป็นเล่มๆเกวียนทองแถบทั้งแผ่นเท่านี้ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีเล็กกว่านี้ก็มีเขารีดบางมันก็ตีราคาตามเล็กตามใหญ่นี่เจ้าเชษฐ์ขายสวนมะม่วงให้สวนท่านอนาถาเป็นกษัตริย์ให้ลูกต้องใส่พระเจ้าอยากจะซื้อให้พระเจ้าทำศาลที่นี่ก็ลงทุนทองหมดไปเลยเกวียนโคเต็มพื้นที่พระมีจำนวนต้องเป็นพันจำพรรษาอย่างนั้นเราคิดดูดิที่น้อยๆ นี่แกก็ปรนิบัติพระเจ้าอยู่เก้าปีป่วยนะอายุมากนอนแม่ไปอยู่ที่บ้านน่ะพระเจ้ารู้ข่าวก็ส่งพระสารีบุตรกับพระอานนท์ไปเยี่ยมใครพอไปถึงปุ๊บพระสารีบุตรรีบพูดเลยกลัวจะไม่ทันเวลาพอไปถึงเจ้ามาเอาเลยว่าไงต้องมาฟังให้ดีอย่ายึดมั่นถือมั่น ในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟอย่ายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่ายึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่ายึดมั่นถือมั่นในชาตินี้และชาติหน้าพอจบคำนี้ตัดสรู้ว่าตัดสรู้ร้องไห้โอ้ดังลั่นเลยที่ผมร้องไห้นี่ไม่ใช่ผมกลัวตายนะแต่ผมเสียใจว่าผมดีๆอยู่ทำไมถึงไม่พูดเรื่องอย่างนี้ให้ผมฟังนั่นขอร้องขอให้เทศเรื่องนี้ให้ญาติโยมฟังมากๆหน่อยผมเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบพลาดโอกาสไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนุ่งตาให้หลวงลุงไปรีบสอนเรื่องนี้ตั้งแต่ออกประกาศศาสนาตั้งอายุ40ขณะนี้77แล้วรีบพูดรีบสอนได้เรื่องอย่างนี้พูดใหญ่เลยพอดีเตือนสติให้เราระลึกนึกถึงมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เขารู้จักสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นะเขาก็ไม่เสียชาติเกิด เป็นไงหนูฟังแล้วเข้าใจนะไม่ต้องไปลงทุนอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้ทำได้ทุกลมหายใจก็ออกส่วนลึกไม่ยึดตะพึดตะพืออะไรมาก็ไม่ยึดแต่ข้างนอกเราก็ทำอย่างที่แล้วๆมาสรุปแล้วเรายิงนกทีเดียวได้หลายตัวตัวแรกเราได้มรรคผลนิพพานน้อยๆมากขึ้นแล้วสะพานตูใจเปิดส่งออกเองตูที่สองเอกเราเยอะชื่อเสียงนั้นเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้มาเนี่ยก่อนนี้เราไว้บนหัวตอนนี้เราไว้ใต้ฝ่าเท้าหมดเลยเรื่องทั้งหมดอยู่ใต้ฝ่าเท้าหมดเลย ไม่ต้องแบกนั่งเป่าคุยหลังควายสบายถ้าไปแบกก็แบกควายหนักยึดแต่แบกควายนี่เจ้าคุณแกดื้อก็เลยยังไงวัดแทบจะล้างไปเลยเงียบก่อนโอ้โหคึกคักทั้งวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์คนเต็มเดี๋ยวนี้เงียบก็ดีประโยชน์มีประโยชน์สำหรับผมเราเลยสอนอย่างนี้เต็มที่ไม่งั้นเสียสมาธิบางทีนั่งพูดอ้าวเดี๋ยวไอ้รถมาจอดนี่ครับรถก็บริการฟรีพาคนเที่ยวมาจอดนี่แนะนำหลวงปู่นี่พระมาจากสวนโมก พรรษาเท่านั้นเท่านี้อายุเท่านั้นโอ้โหจะนานไหนกว่าจะไปได้หมดอารมณ์พูดเลยบอกแม่โอ้ไม่รู้ว่าแนะนำอะไรนาน ไม่ต้องพูดเยอะเหมือนคนเขาจะโอ้ย ไม่ไหวใช่ไม่ไหว เ ขาจะ ตาม มาด้วยไงหนูก็เลยมา ก็ มานะ แต่ที ่ น ี่ ม ัน ธรรมชาติง ่ ายๆไม ่ มีแต่อะไรหมดที ่ ว ั ด สำหรับตรงนี้ไม่มีพิธีนี้ต่ออะไรแต่ถ้าในวัดมีน้อยก็ทำวัดอย่างวัดทั่วไปนี่อยู่ต่างหากในประเทศง่ายพูดพูดฟังเสร็จแล้วเหนื่อยเข้าห้องนอน ได้อื่นได้บุญได้ได้อันนี้ต่อไปต่อกันได้เรื่อย หมดแล้วก็หมดเรื่องพูด ได้ก็โชคดีแต่คุณเป็นกุศลที่หลุดพ้น พูดกันส่วนลึกๆอ่ะไม่มีอะไรได้อะไรหรอกจำไว้นี่เรามันติดในเรื่องสมมติบัญญัติมันก็ติดปากอยู่เรื่อยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆไม่มีอะไรหรอกเพราะมีจริงก็ต้องไปดับที่นี่ไม่งั้นเกิดดับทุกเรื่องเลยทยอยเข้าไปนะถ้าจะว่ามีจริงได้ยังไงถ้าจะไปยึดทำไมเพราะยึดก็วางวางวางวางวางจำไว้นี่คือเสียงความลับของธรรมชาติมันจะพูดแต่ยังไงวางวาง ไม่เป็นไร หรอก ม ุ ก พัก ผ่อนก็ได้ค ่ ะ เออโอ้มาๆแรงหมด ใหญ่เปิดฐาน เออเอาไว้คราวหน้าใหม่นะถ้าสนใจจริงขยันมา พ ี่ ไม ่ มาก็เหม ือ นได้มาแหละหรือถ้าอยากมาก็ ใช่ ก็ไม่มาก็เหมือนว่าพี่ไม่เจอหลวงลุง10 ปีพี่ก็ไม่มาก็เห็น ว่างแหละจัง ไม่ต้องมาก็ได้น ู้นสบายใ จ สบายใจขณะได้สบายใจยังบอกอัน น ี้ ค ือ หลวง ลุ งไ ม่อ ย ู่ ใกล้ๆตลอดเหม ือ น นั่ น แหละ ฝ ึ กไป เรื ่อย ๆเป็นอันเดียวกันอันเดีย วกัน ไม่ต้อง คิ ดอะไรไม่ต้องยึดไม่ต้องติดไม่ต้องอะไรทั้ง คิดแต่คิดให้คิดให้กับสุญญตาหมดเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของสุญญตาทั้งหมดมีพระแก่เศรษฐีเชียงใหม่อายุมากของลุงอายุมากกว่าท่านอาจารย์พุทธาปิงไปถามท่านอาจารย์พุทธาจะมีวิธีทำยังไงครับจะไม่ให้มันคิดท่านอาจารย์บอกเอ้ามีใครบ้างที่ไม่คิด มันธรรมชาติจิตมันต้องคิดแต่คิดเป็นหรือเปล่าถ้าคิดเป็นคิดด้วยจิตว่างน้ำนิ่งเอาไว้นี่จิตว่างตะลิงไหลนะจิตวุ่นปรุงแต่งเรื่องนู้นเรื่องนี้พอจิตว่างสบายคิดด้วยจิตว่างจะคิดจะพูดจะทำก็ทำด้วยจิตว่างมีสมุดดินสอเนี่ยเนี่ยนะก็เอาจริงก็จดไม่ใช่พอมันทึกเทปอีกนะแล้วก็เอาข้อคอมพิวเตอร์หมดเนี่ยแล้วก็ทำหนังสือของลุงเล่มเหลืองนะฝีมือเขาทำอ เด็กตัวเล็กๆได้ฝนนะอายุ12 13 14 15 16ปฏิบัติได้ผลฟังยาก ตายก่อนตาย หาฟังยากเลยเนี้ยพูดได้ได้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีน้องหลวงพูดอยู่ตรงเนี้ยจากศูนย์จากศูนย์ตาสู่ศูนย์ตาเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดลึกสูงสุดถ้าไม่รู้จักจริงพูดผิดพูดผิดคำเดียวก็หมดแล้วไม่ใช่แล้ว เปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเทียบฟังสุญญตาอุปมาเหมือนทะเลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันละวันที่เราเผลอสติไปอุปมาเหมือนไอ้น้ำหรือเมฆนะว่าเท่าไหร่มันจะตกมาสู่ทะเลไหมเกิดแล้วก็ดับกลับมาความว่างทุกครั้งทุกเรื่องอันความวุ่นวิ่งมาความว่างไม่มีทางไปไหนสายเอ๋ยในที่สุดก็ต้องหยุดมันอย่างเคยความหยุดเฉยเป็นเนื้อแท้แต่ทำเอ๋ยโอ้ไม่เห็นไปไหนไปแค่นี้แล้วไปยึดทำไมเพราะยึดว่ามาคืนมาคืนจนกว่าจะเด็ดขาดถึงจะเผลอสติอีกครั้งเดี๋ยวก็ดับกลับมาความว่างครั้งต่อครั้งเอาฟังให้ดียกตัวอย่างให้ฟังนักการเมืองด้วยเป็นพ่อค้าด้วยบวชผลโมกมาพรรษาอ่านซื้อพระอาจารย์พุทธานมาเยอะนี่ศึกมาแล้วก็มาบวชพราหมณ์ที่นี่นี่ตอนเย็นมาหลวงที่นี่หลวงนั่งตรงเขาเล่าเรื่องเขาจบพอจบปุ๊บหลวงทำนี่สิ่งนี้มีจริงไหมไม่จริงครับไม่จริงแล้วยึดทำไมตัดสรู้เลยพรุ่งแล้วก็อุทานออกมาเลยผมจะไปบวชอีกครั้งครับบวชคราวนี้ไม่ศึกเห็นนะเรื่องมันเท่านี้เองทุกเรื่องดับกับมาความว่างหมดกับมหาสุญญตาทุกเรื่องทั้งที่เราเผลอไปแต่ละครั้งละครั้งละครั้งมันนั่งเช้าก็จะมานั่งวันนี้กี่สิบเรื่องก็จะเข้านอนเป็นร้อยร้อยกว่าเรื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีตัวตนจริงทั้งนั้นใช่ครับผมเป็นเรื่องความฝันทุกวันมีเมื่อคิดนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมีตาหูอยู่นี่กายใจด้วยกันทุกคนไม่ได้คิดถึงหูก็ยังไม่มีไม่ได้คิดถึงตาก็ยังไม่มีพอไปคิดปุ๊บดับปั๊บเห็นนะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยแต่ละเรื่องเป็นอย่างนี้มันส่วนลึกยึดไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยวะเขาเรียกอะไรวะกล้าคิดกล้าปฏิบัติเป็นวิธีลัดสั้นที่สุดการสังเกตดูความรู้สึกสบายทุกทีเพราะไม่ยึดสบายทุกทีหรือสบายที่เราสบายได้เพราะเราไม่ยึดเรายึดก็เอาชักหงุดหงิดนะนี่โน่นนี่นี่ไอ้ยกตัวอย่างง่ายๆเรามานั่งตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราสบายดีพอไปถึงที่บ้านโอ้ไอ้หนูของเราไอ้นี่ของเราไอ้หนูยังไม่ได้ทำไอ้นี่โอ้ยุ่งเยอะไปหมด ส่วนเกินนั่นพระที่แท้จริงเขายกย่องพระธุดงค์มีกฎมีบาทจีวรมีการน้ำเดินทุ่งทุ่งทุ่งทุ่งทุ่ง ไม่มีสมบัติเลยสบายมันต้องห่วงหน้าห่วงหลัง หายากทั้งคนทั้งวางผ้าดูอะไรต่ออะไรเยอะแยะทั้งพระทั้งอะไรเยอะแยะ ไม่เอาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช ่หายากเลยที่หนูไปเป็นเพื่อนเขาอะหนูยังไม่เจอเลยที่แบบเนี้ยจริงนะหลวงลุงหนูก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ติดใจมันแตกต่าง รู้ออกรู้ออกง่าย ใช่ เลยเรามากมันเอาศาสนาเป็นเครื่องมือหากินอย่างที่นี่ทางลงมาอยู่สอนผิดๆกันอย่างเนี้ยมันพลาดในนี้ไม่กล้ามาคุยกับลงหรอก ก็หน ู ไปมาเยอะแล้วยังไม่เจอแต่หนูก็ฟังแล้วหนูก็ไม่ได้ฟังนะหนูก็ไม่ได้ลบหลู่อ่ะเพื่อนเขาอยากหาก็หาหนูก็ไปนั่งตรงนั้นไปเพื่อนเขาแล้วเขาหนูก็ไม่ได้ลบหลู่นะเขาจะไปทำบุญพระหนูบอกว่าพ่อแม่ใส่บาตรใส่พวกเยอะหรือยังให้เขาสบายใจไหมถ้าให้พ่อแม่สบายใจนะดีกว่าใส่พระเป็นร้อยองค์อีกเขาก็จริงเหรอก็ลองทำดูถ้าได้ก็อยู่ที่ตัวเอง พระจริงๆมันอยู่ที่จิตใจเรา ไม่ต้อง นี่พวกเราไม่งั้นถูกสอนให้พระหาข้างนอกหมดอยู่ข้างนอกหมดนั่นพระเป็นสัญลักษณ์ยังไม่ใช่พระตัวจริงพระตัวจริงอยู่ที่จิตใจเราพุทธะคือจิตนี่ไงเห็นไหมนะเขียนไว้จิตสบายใจยังบอกไม่ถูกนั่นแหละคือพุทธะธรรมะคือจิตเห็นไหมจิตที่สบายใจยังบอกไม่ถูกนั่นแหละคือธรรมะจริงธรรมะอย่างนี้มันไม่มีในตัวหนังสือมันเหนือคำพูดพระสงฆ์คือจิตจิตที่สบายใจยังบอกไม่ถูกสรุปแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตว่างนี่เองวิพัฒน์ส่วนใหญ่มันไม่เข้าใจมันติดตำราตำราว่าไงก็ว่าอย่างนั้น เยอะหมดเลย นี่แหละเมืองไทยมันยังได้สุดสุดสุดสุดสุด เยอะแทบทุกที่ที่หนูไปมา สุดสุด ขนาดว่าแบบไปวัดใหญ่ใหญ ่ทั้งนั้นแหละเนี่ยหลวงลุงเนี่ยเคยคุยกับสังฆราช สังฆราชก็เป็นนะหลวงลุง ใช่คุยกันสองชั่วโมงคุยนานๆก็ทำไงใช่ไหมท่านด่าตัวท่านเองให้น้องลงฟังท่านอุปมาเหมือนอะไรนะท่านเนี่ยอุปมาเหมือนว่าเป็นคนเลี้ยงวัวแต่ไม่เคยดื่มน้ำนมวัวเลยนะลุงนั่งฟังเฉยๆอ่ะท่านออกตัวเองร้อนตัวเอง เดี๋ยวตอนเด็กๆหนูจำได้ยายพาไปทำสร้างวัดธรรมกายหนูก็ไม่เคยไปเหยียบวัดธรรมกายเลยนะหนูไม่ได้ไปเลยใครๆก็อยากไปหนูไปเชียงใหม่วัดธรรมกายอ๋อที่วัดที่จังหวัดเองเนี่ยอยากรู้อยากเห็นก็ไปแต่จริงๆก็ไม่ต้องไปถึงนั่นหรอกที่บ้านก็ทำได้เขาก็หาว่าเราลบหลู่งั้นไม่พูดดีกว่ามันทิศทางต่างกัน นี่แหละมันต้องเลือก พูดทั่วไปไม่ได ้มันมีเยอะมากเลยหลวงพี่ที่แบบสร้างแต่วัตถุอะไรอ่ะจิตใจไม่เอาไปขาถึงพาที่วัด9วันบอกผมไม่ต้อง9วันเอาชั่วโมงนึงนั่งเนี่ยในจิตใจให้สงบสักชั่วโมงนึงนั่นก็หมดแล้วไม่ต้องถึง9วันเฮ้ยยังไม่ได้หมดเหรอโอเคโอเคไปทำ10นาทีก็ได้แต่ก็ทำเรื่อยๆเออทำแบบนี้ไม่ใช่เขาก็ถามอยู่ว่าทำไมคนเราอ่ะ ต้องเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็เลยถามว่า1นาทีคุณคิดไปกี่เรื่องมีกี่ชาติถ้าคุณ1นาทีคุณไม่คิดเลยน่ะไม่เกิดแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องเกิดเลย คิดฟังให้ดีคิดแต่ไม่คิดด้วยจิตว่าอย่างนี้มันมีการเกิดมีการดับเนื้อเกิดเนื้อดับคิดธรรมชาติของจิตต้องคิดไม่คิดไม่ได้คิดนู่นคิดนี่แต่มันคิดให้อย่างตาลุงเฉียงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวในหัวตีเนี่ยคิดแบบนี้โอ้ตอบแทนทั้งหมดทั่วจักรวาลไปเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากแม่เดียวกันมันทำให้กับแม่เราแม่ก็เฉลี่ยไปเองแม่ก็ไม่ลำเอียงหรอกแม่ไม่ตายเองโดยอัตโนมัติลงฝึกวันนี้หลายสิบปีแล้วมันเรื่องที่ว่ามีได้มีเสียอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วมันไม่จริงถ้าจริงก็ต้องไม่ดับมันดับทุกเรื่องแสดงว่ามีสวดมนต์สเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สเพสัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราของเราเนี่ยนั่นหมายไม่มีตัวตนจริงเรื่องต่างๆในแต่ละวันเรานี่มาต่างๆโอ้ยโอ้ยกายใจแต่ละเรื่องเนี่ยไม่มีตัวตนจริงสักเรื่องแล้วพูดกับพุทธเจ้าก็สอนพระเจ้ากี่ครั้งแรกในโลกสิ่งใดมีความเกิดขึ้นพระธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปนานเนี่ยเท่านี้อีกสี่องค์งงกันยังไม่รู้พูดเรื่องอะไรแต่อันยาวของนั้นรับได้ของเดียวว่าอ๋อก็มันเป็นอย่างนี้เลยยึดถือว่านั่นแหละสิ่งได้บรรลุธรรมตรงนั้นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีตัวตนจริงสักเรื่องหนึ่งนี่พวกเราเองครับผู้สอนมาตั้งเริ่มจำความตั้งก็ฝังหัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นวันหาความทุกข์มีมากขึ้นมากขึ้นโอ้แก่ครับแก้ไปเหตุแก้ตอนนี้แก้ตัวเราแต่ละคนละคนแก้ตัวคนละคนให้รู้จักจริงรู้จักโอ้จริงๆไม่มีเราไม่มีเราเรื่องสมมติมันอยากพูดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้ามีจริงเราก็บังคับมันได้เอาอยู่ในอำนาจได้นี่ไม่ได้ทักเรื่องขี้ตู่ทุกวันขี้โกงทุกวันเป็นโจรปล้นทุกวันเพราะนั้นพูดแรงหน่อยฟังแป๊บเดียวลากลับเลยนั่งตรงนั้นไอ้คนฟังหน้าวันใดถูกฟังอ่ะสมสมัติเลยลากลับฟังไม่ไหวแล้วไม่ไเอาไว้คราวหน้าโอ้มีแรงลงจะอธิบายนี้ให้ฟังเนี่ยในหลวงอาราชินีเมื่อนมสาว ม่เข้าใจตั้งคำถามเป็นทางการทั่วประเทศทำไมองค์คุณมาฆ่าคนมากมายจึงมีโอกาสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พระทุกวัดตอบผิดหมดตอบไม่ถูกอาจารย์ท่านมาตอบไว้ฟังเพียงได้ก่อนเอาไว้ตอนนั้นตอนนี้เลยก็น่าจะมาพบความใหญ่จะตั้งสองใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยวันนี้ก็ลงทุน 4,500 ทำแล้ว ทำให้สุญญตาร่วมสุญญตาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาตั้งแล้วค่ะตอนนี้สั่งกำลังสั่งอยู่ในระหว่างทำเอาแบบมาให้หลวงตาดูก่อนมานะคะมาดูรูปของคุณมันกันถ้าดูแล้วแบบตัดสรุปทำได้นะเหมือนแบบคนทำเนี่ยลองสอบ ไม่มีอะไรเอาอะไรไม่มีอะไรได้อะไรไม่ว่างอีกแล้วหาเรื่องก่อนว่างอยู่แล้วทำให้บุญทำไมแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นบุญนั่นเมื่อสองวันนี้ทนายความเป็นญาติโสเพื่อนมาถามเขาฝากปัญหามาถามหลวงตาถามท่านนี้ว่าคนมาวัดยังได้อะไรไปก็เลยตอบเขาบอกไม่มีอะไรได้อะไรไปบอกเขาด้วยคนที่ถามเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์สอนอยู่ก็เลยบอกให้ช่วยไปบอกเขาด้วยนะไม่มีอะไรได้อะไรหรอกนั่นคือว่ามีได้มีเป็นมีได้มีสมมติคนทั้งหมดนั่นแหละไม่มีจริงเดี๋ยวก็จะถ้าจริงก็ไม่ได้ ทำได ้ ม ัน แต่หว ัง อะไรค ิ ด คิ ดได ้ แต่ไม ่ ต้องใส ่ ใจอะไร สังเกตดูที่ความรู้สึกเราทำเราไม่หวังไม่ได้เอาขอบใจเราได้แล้วมาผลทอนเพราะว่าจิตใจสบายตรงบางพอเราไปหวังมันก็ถึงไหนไม่เอาสาให้ยังไม่ขอบใจนะสักคำเลยเนี่ย ถ้าจะให้คำว่าให้ไม่ต้องให้ไม่ต้องเอาอะไรเลย เรื่องนั้นสิเป็นหน้าที่จะไว้ถึงเช้ามีแต่ให้กันโลกนี้ก็เป็นโลกภาษีอาไม่ต้องรบกันไม่ต้องเก็บเหยียบเชื่อกันนี่มันสอนผิดความผิดตั้งแต่เด็กเราจะความได้มาเรื่อยๆมันสะสมความเห็นตัวมากขึ้นมากขึ้นก็ร้อนนะทีตอนนี้ยุ่งมาทีนี้เราจะเล่าให้ฟังสักเรื่องคู่เคยกับไอ้หน่อยไอ้หน่อยน้องลูกคนนั้นคู่เคย เขา เป็นน้องเขาเป็นน้องน้องน้องเมียของไอ้หน่อยเขาก็ได้น้องเมียของไอ้หน่อยนี่มันไปศึกษาของอาจารย์ประโมทจังหวัดชลกำลังนี้กำลังดังเขามาปฏิบัติบวชใจทำไปบวชแบบฆราวาสไม่รู้ทำอีกท่าอะไรพลาดท่าว่าเปลือยฆราวาสเขาไปฝากไว้โรงพยาบาลศรีราชบังล่ามันตอนนี้มารู้ประวัติที่ไหนไอ้นุ่นมาที่นี่มาโรงเรียนแล้วก็น้องเมียเขาจะทำก็อ้อนวอนให้น้องมือช่วยทำให้คนก็หายเร็วๆโอ้ยดูเขาบอกแม่คนดีๆพูดก็ไม่รู้เรื่องก็นั่งฟังอยู่เนี่ยสามคนสี่คนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไป เขายังไม่ได้เลยอยู่ว่าเลยว่านะก็ยังไม่นี่เลย ไม่ไหว ไอ้แหววก็อีกหลวงลุงหนูเจอเขาอ่ะยังไปไหนเยอะมากเลยหนูก็ใช้ความพยายามเยอะอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้อะไรเลยหลวงลุง ไม่ได้อะไรมันดูหมอทุกวัน เน า ะหลวง ไอ้แหววดูหมอทุกวัน แล้วก็ เกจิอาจารย์ด้วยนะใครโทรมาหาเรียกอาจารย์นั่นแหละเรียกไอ้แววเป็นอาจารย์นั่นแหละ เร ีย กแววเขาเปลี่ยนชื่อไป เป็นอาจารย ์แววก็ยังไม่ได้เลยนะหลวง โทรมาไอ้แววก็ทำเนี่ยคิดเลขแบบนี้ให้มันลงตัวกันหมอดู แล้วก็ ไ อ้ น ี่ ก ็ ฟ้ านะเ ข าย่างป้าแจ่มหนูก็ได้แล้วหนูยังบอกป้าป้าปัญหาเขายังไปหลงทางอยู่เยอะเลยปัญหาเป็นน้องสาวเยอะพี่ทำตายายพี่เยอะแต่ว่าดีพี่ตั้งแต่เด็กๆเ ป็นไปตามกรรมเป็นไปการกับเป็นไปตามการกระทําของแต่ละคนละคนคนใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นตามภาษาพระอาชัยคําว่าเป็นไปตามกรรมมีคนเข้าใจผิดคิดว่ากรรมก็คิดไปกันหลายเรื่องหลายแล้วไม่เข้าใจกรรมคือการกระทํานั่นเองฟังให้ดีพอคิดดีจิตดีพอคิดชั่วจิตชั่วพอคิดเหนือดีเหนือชั่วจิตก็ว่างเย็นเป็นนิพพานดูทางหาทุกชิ้นให้ได้จิตว่างจิตก็จะว่างเย็นเป็นนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมันอยู่ตรงนี้การกรรมอย่างนี้เขาเรียกแบ่งเป็นสามอย่างกรรมสามอย่างกรรมดีกรรมชั่วการเหนือดีเหนือชั่วเหนือดีเหนือชั่วพระที่อธิบายผิดเยอะแยะยกตัวอย่างอย่างเช่นวันมาฆะพระเจ้าจะเทศเรื่องนี้ก็เรียกโอวาทปาณิโมกสัพพาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูงกับสมถะการชำระจิตของตนให้ขาวโลภเอตมังอะเดมัสสัพพาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูงกับสมถะการทำกุศลให้ถึงพร้อมสติตะปริโยทะปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนี่สามอย่างแล้วไอ้จิตทำจิตของตนเองให้ขาวรอบมันอธิบายไม่เป็นกันแต่ขาวรอบโดยจิตว่างนี่แหละขาวรอบไม่ยึดว่าเราของเราไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดคือขาวรอบนี่เขาจะเอาจะเป็นมันจะขาวรอบได้ยังไงยังมีตัวตนเข้าไปรู้จิตจะเอามันก็ไปขาวไม่รอบลองหกโมงตรงว่างมาที่เนี่ยจะทำเครื่องหมายว่างไว้เยอะบนหัวเราก็เนี่ยมาหกโมงตรงว่างไม่ต้องบอกว่างหน้าโป่งสื่อที่ให้ไปก็ว่างนะตาสอนเรื่องนั้นจำไว้หกว่างนะตาสอนกันเรื่องนี้ ดังนั้นป้ามันจะเขียวเก่า หรือน้ำตาทำมือเนี่ยอะไรก็ว่างเนี่ยที่แผ่นซีดีเนี่ยเห็นไหมยกนิ้วเนี่ย น้ำตา